Yaşım gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize. Gönlüm gülür, elim gülür, gülü gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülü gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Çiçek gül çiçek, her yan gül çiçek gül çiçek, elvan gül çiçek gül çiçek. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Çekip hünerle min bir eller, gonca tutup el için düzür eller. Zahmet çekip hünerle min bir eller, gonca tutup el için düzür eller. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür eller gülür, gülür eller gülür. Her yan gül çiçek, gül çiçek, elvan gül çiçek, gül çiçek. Her yan gül çiçek, gül çiçek, elvan gül çiçek, gül çiçek. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür elleri gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözel cevap. Çalır tarı, çalır sazı, gülür.